Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». У дзяржаве Гедыміна справы ішлі сваёй чарадой, а першай у чарзе была вайна з ордэнам. Звесткі з ордэнскай хронікі выразна сведчаць, што браты-рыцары мелі немалы шацунак на вайсковай моцы літвінаў. У пачатку гаспадарання Гедыміна зімой 1317 году, на думку храніста, Бог цудоўным чынам вырваў братоў і іх войска з пазораў смерці. Цудоўнае выратаванне адбылося дзякуючы прыроднаму катаклізму, які прадухіліў сутыкнення буйнога крыжацкага атраду з літвінскім войскам. Напэўна, было каго баяцца, калі добра прыгатаванае крыжацкае войска, сабранае з двух правінцый, на чале з вялікім маршалам, узрадавалася, што не дайшло да сустрэчы з літвінска-жамойцкім атрадам, які 3 дні чакаў крыжакоў, але так і не дачакаўся. Страшная начная бура з віхурай і завыванням напалохала людзей і коней так, што ўсе паразбягаліся па лесе. З цяжкасцю пазбіраўшы коней, крыжакі палічылі за лепшае вярнуцца дадому, а потым даведаліся, цытую, што вялікая колькасць няверных стаяла пад зброяй і 3 дні чакала братоў і іх войска, і калі б хрысціяне тады ўвайшлі да той акругі, ніхто з іх не ўратаваў бы жыццё. Летам таго ж году комтур Рагнеты спрабаваў зненацку захапіць замак Гедымінаў Жамойці, але ягоная залога даведалася пра надыход ворага і наладзіла абарону. Крыжакам далося толькі спаліць прадмесце. З апісання гэтых двух эпізодаў можна меркаваць, што літвіны мелі добра арганізаваную глыбокую выведку, якая своечасова выяўляла падрыхтоўку крыжацкіх паходаў. У хроніцы Дзюсбурга можна знайсці цікавыя дэталі адносінаў да крыжакоў звыклых вяскоўцаў з Жамойці. Падчас памянутага паходу рагнецкага комтура конь аднаго з крыжацкіх вояў спатыкнуўся, ягоны гаспадар вылецеў з сядла і так бразнуўся аб зямлю, што страціў прытомнасць. Калі ён прыйшоў да сябе, то не ўбачыў ані сваіх таварышаў, ані каня. Занепакоены крыжацкі вой пабрыў назад у прусы. Неўзабаве ён выйшаў да жамойцкай вёскі і запытаў яе жыхароў дарогу на Рагнету. Тыя, напалоханыя выглядам узброенага ордэнскага жаўнера, паказалі дакладны кірунак. Потым, пабачыўшы, што крыжак усяго адзін, сяляне сабраліся ў грамаду, свіснулі сабак і кінуліся яго лавіць. Той, пачуўшы крыкі пагоні і брэх сабак, зашыўся ў лесе. Цытую храніста. Тым часам няверныя, якія раз за разам падыходзілі да яго і атачылі з усіх бакоў, зусім яго не бачылі, нібы Бог іх асляпіў, урэшце стаміліся і кінулі пошукі. Шчасліва вярнуўшыся ў Рагнету і нават не скінуўшы зброю, немец пабег у касцёл, дзе ўкленчыўшы, дзякаваў Богу за ўратаванне. спакон вякоў. У 1319 годзе не надта ўдалы паход на прусы правёў Давыд Гарадзенскі. Здабычу, што праўда, сабраў, але крыжакі ўсё адбілі. Аднак у наступным 1320 годзе ордэнскі маршал падчас выправы на Мельніцкую акругу пацярпеў паразу і быў забіты. Парэшткі ягонага атраду, як піша храніст, шмат дзён і начэй блукалі па бязлюдных ваколіцах, і хоць мучыў іх голад, аднак вярнуліся. Толькі брата Герхарда, самбійскага войта, пасадзілі ў поўным узбраенні на каня і спалілі ў ахвяру сваім башкам. Як і даўней, на дапамогу ордэну прыходзілі атрады еўрапейскіх рыцараў. У 1322 годзе ў прусы прыбылі са сваімі аддзеламі паны Сілезіі, Германіі, Люксембургу і Чэхіі. Разам з тэўтонскімі рыцарамі яны напалі на некалькі жамойцкіх воласцяў і спустошылі іх. Падчас штурму замку Пісты абаронцам давялося цяжка, бо крыжаносцы мелі на сабе такія добрыя даспехі, што, як піша храніст, калі яны ўзыходзілі на сцены, залога замку не магла іх стрымаць ані кап'ём, ані мечам, ані якім іншым відам зброі. Урэшце два, тры ці болей няверных браліся за кап'ё і ўпіралі яго ў грудзі або спіны тых, хто ўваходзіў на гару, і так, папіхаючы, скідвалі іх са сценаў. Штурм замка спыніўся толькі з надыходам ночы. На наступны дзень, калі крыжаносцы рыхтаваліся да бою, залога замку запрасіла міру і дала закладнікаў, абяцаючы прызнаць уладу ордэна. Але увага, тут гаворка пра ўплывы Гедыміна. Пад націскам ліцвінскага караля свайго абяцанку пазней не стрымала. Гэты запіс сведчанне таго, што Жамойць не ўваходзіла ў склад вялікага княства літоўскага, але ў саюзе з ім змагалася супраць ордэна. Зімой наступнага году толькі моцныя маразы змусілі ордэнскіх і прыбылых ім на дапамогу еўрапейскіх рыцараў спыніць паход на Літву і завярнуць з паловы дарогі. У 1324 годзе падобная зімняя выправа была сарваная па прычыне слабога лёду. Напруга на паўночна-заходніх межах адцягвала туды ўвагу і сілы гаспадарства. Ад апошніх дзесяцігоддзяў 13 стагоддзя значна спала актыўнасць літвінаў на ўсходнім і паўднёвым кірунках. Яны яўна ўнікалі сутыкнення з магутным сюзерэнам усходняй паўднёвай Русі – Залатой Ардой. Фактычна закончылася процістаянне Літвы з Галіцка-Валынскім княствам па прычыне аслаблення апошняга ў выніку мэтанакіраванай палітыкі Залатой Арды. Пры сходніх граніцах ляжалі здаўна прыязныя палітычна залежныя ад Літвы Полацкая і Віцебская землі, якія шукалі ёй апоры супраць інфлянскіх немцаў. Ля заходняй мяжы знаходзіліся раздробленыя мазавецкія княствы, некаторыя з іх былі звязаны з Літвой традыцыйнымі дынастычнымі сувязямі. Яны апасаліся моцнага суседа, але таксама ўсведамлялі небяспеку як з боку ордэна, так і паволі ажываючага польскага каралеўства. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Воскресен Божий! Часоў Пуквера вялікакняцкая ўлада ў Лютве перадавалася ад аднаго пакалення да другога ў межах аднаго дынастычнага роду, якому іншыя арыстакратычныя сем'і дараўнацца ўжо не маглі. Бунты маленькіх князькоў, прадстаўнікоў балцкай родавай арыстакратыі, заканчваліся іх смерцю або ўцёкамі ў ордэнскую дзяржаву. Пра гэта сведчаць ордэнскія крыніцы, якія неаднакроць пераказваюць звесткі пра зямельныя надданні ліцвінскім уцекачам. Але толькі часова, да заваёвы ордэнам Літвы, да моманту, пакуль яны не вернуць свае ўладанні, пакінутыя ў Літве, так запісаў храніст. Першай паспяховай знешнепалітычнай акцыяй Гедыміна стаў шлюб ягонага сына Альгерда з віцебскай княжной Марыяй Яраслаўнай. Летапісец запісаў па 1318 годам. Князь віцебскі сыноў не меў, узяў яго да дачкі Віцебск узяць. Праз некалькі гадоў пасля смерці цесця Альгерд стаў віцебскім князем, а беларуска-ліцвінскае гаспадарства мірна павялічылася яшчэ на адну беларускую зямлю, краіну багатых гарадоў на еўрапейскім гандлёвым гасцінцы Заходняй Дзвіне. Жаніцьба Альгерда стала другой у чарадзе падобных шлюбаў. Першая выйшла замуж за аднаго з мазавецкіх князёў ягонай сястра Лізавета. А пазней выявілася, што гэтая жаніцьба з'яўлялася часткай агульнай палітычнай дактрыны ягонага бацькі. Стрыжнем дактрыны Гедыміна была не вайна, а дыпламатыя. Гаспадар зрабіў дынастычныя шлюбы эфектыўным інструментам сваёй знешняй палітыкі. Спакон вякоў. Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча.